Dumanlı dağların başı. Boş değil. Gülsem de oynasam gönlüm, boş değil. Zalında gurbet çekilecek işte. Eğil de dağlar eğil, ben sığlama varayım. Vay efendi. Sılamda güllerimiz açmış nasıl durayım. Vay efendi. Çıktım da gurbet ile geri, gelinmez of. Kimler de öldü, kimler kaldı bilir. Ölsem de şu gurbette gözlerim yumulmaz. Eğil de dağlar eğil, ben sığlama da kırmızı güller açmış buralarda, nasıl durayım? Vay efendim.